stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, piątek, 12 dzień lipca, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na najnowsze wiadomości. W studiu Jolanta Pawlak. Nadal są wolne miejsca w najlepszych liceach, zapewnia minister edukacji. W serwisie Trójki pytanie o wizytę amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa w Polsce. Takie wizyty potwierdza się około miesiąca przed terminem właściwym. Ma być oparty na technologii satelitarnej. Najpóźniej za 2 lata ma działać nowy krajowy system poboru opłat na drogach. Są wolne miejsca w najlepszych liceach, zapewnia minister edukacji i dodaje, że we wtorek przekaże całościowe dane dotyczące pierwszego etapu rekrutacji do szkół średnich. Tym tematem zajmuje się Martyna Szymczakowska. W Krakowie wolne miejsca są między innymi w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Jana III Sobieskiego, w 8 liceum imienia Stanisława Wyspiańskiego i w Zespole Szkół Łączności. W każdej po około 20 miejsc. Jak mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski, jeszcze więcej wolnych miejsc jest w najlepszych liceach w Lublinie. Lica czy Staszica, czy Zofii Naukowskiej mają po kilkadziesiąt miejsc wolnych. Wyniki pierwszego etapu naboru w Warszawie będą znane we wtorek. Wtedy resort edukacji chce przedstawić całościowe informacje o wolnych miejscach w liceach w kraju. Już dziś mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska zapewniła, że uczniowie z Mazowsza znajdą miejsca w szkołach średnich. Każde dziecko na Mazowszu znajdzie miejsce w szkole średniej. Ministerstwo Edukacji przypomina, że w całym kraju jest przygotowanych o ponad 100 tysięcy miejsc więcej niż jest absolwentów szkół ponadpodstawowych i gimnazjów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz pytanie o wizytę amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa w Polsce. Według doniesień Dziennika Rzeczpospolita prezydent USA będzie w naszym kraju nie jeden, a 2 dni, od 31 sierpnia do 1 września, przy okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. O tę wizytę dziennikarze pytali szefa MSZ-u Jacka Czaputowicza. Myślę, że tutaj kancelaria prezydenta będzie mogła udzielić ewentualnych dalszych wyjaśnień czy potwierdzenia, ale chcę powiedzieć, że zwykle takie wizyty potwierdza się około miesiąca przed terminem właściwym. Prezydent Donald Trump był już w Polsce w 2017 roku. Przyleciał do Warszawy na szczyt inicjatywy Trójmorza. Odbył dwustronne rozmowy z przedstawicielami polskich władz. Najpóźniej w lutym 2021 roku powinien zacząć działać nowy krajowy system poboru opłat. Ma być oparty na technologii satelitarnej transmisji danych w systemie 5G i Big Data. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że kierowca posiadający aplikację w telefonie komórkowym będzie mógł dokonać opłaty, przejeżdżając przez punkt poboru opłat, zwalniając jedynie, a nie zatrzymując się. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk dodaje, że system będzie działał na podstawie wirtualnych bramownic. Za pomocą bramownic, których nie będziemy widzieli, ale tych, które rozpoznają samochód, rozpoznają urządzenie na jego pokładzie, będziemy mogli pobrać opłatę od samochodu ciężarowego. Z kolei minister cyfryzacji Marek Zagórski dodaje, że informacje dotyczące lokalizacji pojazdów będą mogły trafić też do innych systemów, które będą potrzebowały takich danych. Bazą tego naszego rozwiązania jest funkcjonujący już system SENT, który pozwala na lokalizowanie i weryfikowanie tras przejazdów, transportów z towarami akcyzowymi. Ale będziemy mogli to samo robić na przykład w odniesieniu do odpadów. Będziemy mogli tymi informacjami zasilać system zarządzania ruchem. Będziemy mogli pokazywać, ile pojazdów jest na drodze. Od kilku miesięcy operatorem obecnego systemu poboru opłat jest główny inspektor transportu drogowego. Radość i łzy wzruszenia w oczach rodziców. Na wrocławskim rynku 260 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki złożyło ślubowanie oficerskie. Na placu Gołębim zebrały się setki osób, które chciały razem z bliskimi przeżyć tę chwilę. Bardzo duże emocje. 5 lat pobytu syna w Akademii Wojsk Lądowych minęło bardzo szybko. Mam w pamięci ten dzień, gdy jechaliśmy wspólnie na egzaminy wstępne. Emocje bardzo duże, przeżycie ogromne, uroczystość wspaniała. Jesteśmy dumni. I jak co roku uroczystość zakończyła się defiladą nowych oficerów.

Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 18, trzecia godzina popołudniowej, piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, czy słychać nas nad polskim morzem? Proszę koniecznie dać znać. Jak pogoda? No właśnie, bo niebawem właśnie nad Bałtyk się przeniesiemy. Falami nad Bałtykiem. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. No właśnie, bo teraz przenosimy się nad Bałtyk. W Jantarze w gminie Stegna trwa gorączka bałtyckiego złota. Dziś rozpoczęły się tam 21. Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. Do rywalizacji stanęło kilkuset zawodników w kategoriach dzieci, junior i senior. Nad Jantarem od rana świeci piękne słońce. To też zawody przyciągnęły wielu kibiców. Zbieraj. Wszystko to brązowe to bursztyn, wiesz to. Nie zastanawiaj się, bo nie będzie czas na przebranie jeszcze. Po czasie. Będzie można wyrzucić, co jest kamieniem. Pani dobrze wie, na czym zasady polegają, to nie pierwszy raz. W zeszłym roku już byłam, tak. A wzięła pani udział? Nie, nie brałam udział w zeszłym roku. Brała tylko córka, ale w tym roku ja się również zapisałam, także będziemy takie siostrzane mieli pojedynek. Artur Bryk, sędzia główny zawodów. 10 minut na poszukiwania bursztynu. Wysypujemy 120 gramy tego kruszcu cennego. I w ciągu 10 minut należy z kidziny, czyli z tych drobnych patyków, muszelek, które również wysypiemy, mieszamy razem z bursztynem. No, trzeba jak największą ilość tego bursztynu wyszukać. Na stanowisku 9 i 10 braterski pojedynek. Tak. Obok brat startuje. Brat młodszy, to dasz mu jakieś fory, czy nie? Nie, no chcę po prostu zająć dobre miejsce. Cieszyłbym się, gdyby Marek też zajął dobre miejsce. No, najlepiej pierwsze, no ale no raczej nie. No zobaczymy, jak mój będzie. Mój pierwszy raz, więc... A skąd przyjechałeś? Z Warszawy. Dajesz. Młodszy brat Marek, jak jesteś zadowolony ze swojego wyniku? Pół na pół. A jak starałeś się dostrzec bursztyn? Jak go rozpoznawałeś? Bo był taki trochę czerwony, suty, pomarańczowy. Jakoś odróżniał się od innych kamyków albo drewienek? No tak, bo były o wiele miejsca. Po każdej rundzie eliminacyjnej w biurze zawodów odbywa się komisyjne oficjalne ważenie. Takie ostateczne czyszczenie się odbywa. Trzeba oczyścić z różnych innych rzeczy. Musi zostać w koszyku tylko bursztyn, nic więcej. Piasek, patyki, muszelki, wszystko trzeba oczyścić. Już po tylu latach umie pani dokładnie odróżnić, co jest bursztynem, a co nie? Tak. Mam jeszcze wiaderko z wodą, więc wszystkie paproszki pływają u góry. Bursztyn zostaje na dole i ładnie wszystko zgarniam, suszę i na wagę. Tutaj na przykład wydawałoby się, że jest bursztyn, a jest to kawałek drewna. Najlepsi, ci, którzy co roku zdobywają te pierwsze miejsca, ile bursztynu są w stanie znaleźć w te 10 minut? Wiadomo, że z każdą rundą bursztynu jest coraz więcej na stanowiskach. Najlepsi w granicach 150 gramów potrafią nawet tego bursztynu wyszukać. Po rywalizacji w kategoriach junior i dzieci do zawodów stanęli seniorzy. Kto na stanowisku piątym połowiał? Tata, na szóstym syn, Tomasz. Dawid. I skąd? Nowe Miasto Lubawskie. Była rywalizacja taka męska, ojcowsko-synowska. No, pierwszy raz zresztą. To komu lepiej poszło? Ryłem jak dzik. Tata też trochę widziałem tam rył. No nie, to może być zacięta. Mama, żona, rozumiem, z góry się przyglądała? Tak, tak. Ja tutaj musiałam to wszystko sfilmować, bo to jest nasza pasja, te bursztyny. Także pierwszy rok i na pewno będziemy przyjeżdżać. Widziałam, że bardzo ładnie im szło. Piękny ten szum morza, prawda? A o tym, kto został mistrzem świata w poławianiu bursztynu, dowiemy się jutro po południu, a rywalizację zawodników w Jantarze obserwuje Patryk Michalski z radiowej jedynki. No to pozostańmy jeszcze przez moment nad Bałtykiem. Ptaków śpiew, złota plaża, poziom drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Szłaś przez swe z tyłu pies. Głos wybrzeża w pysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się. Uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały. Ciebie mi. Sha la la la la la. Czerwone gitary w Trójce, dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl. Nadal do Państwa dyspozycji do godziny 19. Mówiliśmy o tym w programie trzecim. Brakuje w Polsce leków w tej sprawie. Pan Piotr, dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Skąd ten problem Pana zdaniem? Problem jest ogólnoświatowy, ponieważ chińscy producenci surowców farmaceutycznych, substancji aktywnych są zmuszani przez rząd chiński do zamykania fabryk lub olbrzymich inwestycji w celu ochrony środowiska, co wpływa na dostępność tych surowców i na cenę. Także z tego wynika największy problem. A jak ta sytuacja będzie się rozwijała Pana zdaniem? Myślę, że dostępność będzie coraz lepsza, ale cena surowców będzie na pewno coraz większa. W tym roku większość tych surowców podrożała dwukrotnie, więc musimy się liczyć z podwyżkami finalnych produktów, jakimi są leki z tych surowców, dość znacznymi. Czyli co, leki tylko dla zamożnych, dla bogatych? Może nie, bo to są leki generyczne, odtwórcze, tak jak mówił pan minister, i one są znacznie, znacznie tańsze w stosunku do oryginalnych, ale tutaj mimo, że są tanie, no to podrożeją zapewne. Dziękuję panie Piotrze za ten telefon. No właśnie, co państwo na to? Także w tej sprawie liczymy na państwa głosy. Dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl. A już teraz The Strangles, No More Heroes. Their own man. Whatever happened 24 minuty po godzinie 18 w Trójce. Tak może, a raczej będzie wyglądała nasza przyszłość. Zamiast kurierów, dostawców, policjantów czy strażników, latające nad miastem maszyny. Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach. W Polsce trwają intensywne prace nad stworzeniem prawa i testy infrastruktury dla dronów. Bartolini 8 India, Warszawa Information. I suggest start descending and reach altitude 2000 feet before Romeo Point of Eco Papa Lima Lima. To jest ta sala, w której kontroluje się ruch lotniczy w całej Polsce. Tak, dokładnie. Maciej Włodarczyk z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest to sala operacyjna w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym. To prawda, że od jakiegoś czasu trwają prace, intensywne prace, które mają na celu dostosowanie bezzałogowego ruchu lotniczego w Polsce do tego tradycyjnego lotniczego. Tak, to zdecydowanie prawda. To chodzi rzeczywiście o wykreowanie takich, niektórzy mówią, autostrady w niebie. Małgorzata Darowska, pełnomocnik ministra infrastruktury do spraw bezzałogowych statków powietrznych. De facto mówimy o udostępnieniu przestrzeni powietrznej dla bezzałogowych statków powietrznych, czyli wykreowaniu tej infrastruktury, tych dróg, których nie widzimy, ale one będą elektronicznie zaznaczone i do umożliwienia operacji wielu podmiotom, nie tylko jednej czy dwóm firmom, ale każdemu. Sierra Pawaronio, Whisky Charlie, Warszawa Informacja, SPOW 7404 w kontakcie radarowym. Teraz można zająć i utrzymywać 2000 stóp na QNH 1010. Nowością są rzeczywiście te loty poza zasięgiem wzroku operatora, które mogą być wykonywane tylko i wyłącznie dronami do 25 kilo, do wysokości 120 metrów nad terenem i takie loty już w całej przestrzeni powietrznej my musimy koordynować. Takie loty muszą być do nas zgłaszane z wyprzedzeniem 7-dniowym. Powoli to się bardzo rozwija. Głównie są to loty szkolne. W Katowicach wykorzystujemy drona do egzekwowania i ujawniania przypadków spalania odpadów, jak również zapisów uchwały antysmogowej. Mariusz Sumara, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. Dron, tak zwany nosacz, on już dokonuje analizy konkretnego dymu z konkretnego budynku. I na podstawie jego wyników funkcjonariusz będący na miejscu podejmuje decyzję o wejściu na teren konkretnej nieruchomości, do konkretnego mieszkania nawet. Dzień dobry, straż miejska. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. W tym momencie jesteśmy na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, na pewno koncepcyjnym, już całkiem nieźle regulacyjnym, ale jeżeli byśmy chcieli z pełną odpowiedzialnością dopuścić ruch taki komercyjny w mieście, autonomiczny, automatyczny, to jeszcze nie jest ten etap. Jesteśmy w tym okresie testów. Tutaj rzeczywiście jest też olbrzymia rola zarządzających miastami, ich aktywności w tym temacie. Obszar testowy, który za niedługo uruchomimy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, to będzie obszar, który będzie trochę imitował obszar miejski, ale to jeszcze nie będzie miasto. Bartolini 8 India, Warszawa Information. Mam wrażenie, że szykuje nam się rewolucja na miarę smartfonów. Ja myślę, że nawet więcej. Mówimy o stworzeniu nowego internetu, tylko że w przestrzeni. Internetu dla rzeczy, czyli zaczynamy wychodzić z tej przestrzeni cyfrowej, której nie widzimy, w przestrzeń rzeczywistą. Thank you, Kobiet. A do czego jeszcze możemy wykorzystywać drony? Jak się zdaje, ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. A o drony pytał Kuba Witkowski. Bang, bang. E così, e così. I'm on the libero. To Cukierów Trójce, a z nami pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Co dobrego? Wie pan co, jak dzwonię w sprawie dronów, tak naprawdę, bo tutaj padło pytanie, do czego można by było jeszcze drony wykorzystać. I tak naprawdę według mnie drony całkiem świetnie by się spisały jako dostawcy drobnych rzeczy, czyli jakichś tam artykułów spożywczych, jakieś tego typu rzeczy, które zapychają nam ulicę poprzez ruch autami i tak dalej. Więc na pewno to w niedługiej przyszłości mogłoby się już zdarzyć. A kurierzy mogliby odetchnąć. Chociaż z drugiej strony mogliby i stracić pracę. Bardzo dziękujemy za ten telefon, panie Piotrze. W Trójce minęła już 18.30. Czas na słów kilka o pogodzie. Sobota pochmurna i deszczowa. No tak to się wszystko zapowiada. W wielu miejscach pojawią się też burze. A na termometrach od 17 stopni na krańcach południowych do 23 na północnym zachodzie. Najbliższa noc także z deszczem popada głównie na południu i zachodzie kraju. Temperatura od 12 do 15 stopni, to oczywiście w nocy. Chłodniej na północnym wschodzie od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej. Na przykład OLED 4K Ultra HD 55 cali LG. Cena po rabacie to 3750 zł. Taniej o ponad 1200 zł. Pralka Sharp klasa A+++. Cena po rabacie to 600 zł. Taniej o ponad 190 zł. Promocja na wybrane produkty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tu Jarek. Od niedawna mam nową Toyotę Aygo. Jeździ dynamicznie, choć niewiele pali, a parkowanie to łatwizna. Na dodatek ma światła LED i rewelacyjnie wygląda. Kupiłem ją za pół ceny, w kredycie 50/50. Teraz zapłaciłem 18 700, a drugie tyle dopiero za rok. Warto było. Toyota Aygo. Już od 18 700 zł w promocyjnej ofercie standard kredytu 50/50. Latos Aygo. Dostępnej w Toyota Bank. RRSO 2%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty i na toyotabank.pl. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczy, nawypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do soboty napój Tymbark złoty 89 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka, filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty. Słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 1390 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 19. Ważną informację mamy dla państwa. 9 milionów, no nie, nie tyle jest do wygrania dziś w Lotto. 9 milionów ludzi odwiedziło już Centrum Nauki Kopernik. Wyróżnioną 9-milionową osobą okazała się Zosia z Piły. Do centrum przyjechała z rodziną i czekało ją uroczyste powitanie. Zapraszamy, zapraszamy. jesteśmy totalnie zaskoczeni przede wszystkim, bo nie spodziewaliśmy się zupełnie takiego powitania. Normalne wejścia tutaj, fajerwerki niemalże, balony, prezent. To jest najważniejsze święto Kopernika. My nie świętujemy rocznicy otwarcia, tylko świętujemy kolejny milion zwiedzających, bo od historii są dla nas ważniejsi zwiedzający. Robert Firmhofer, dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Co roku każdy zwiedzający otrzymuje taki pakiet umożliwiający nielimitowaną liczbę wejść w ciągu roku dla tej osoby i dla jej rodziny oraz drugi dodatkowy prezent, który jest fundowany przez naszego sponsora. Z takim biletem wizyty w centrum będą częstsze. Mimo że dzieli nas od Warszawy 250 km, to na pewno będziemy częściej przyjeżdżać, żeby całe muzeum poznać dokładnie, bo mamy dosłownie 2-3 godzinki dzisiaj. Przyjechaliśmy z Piły, z Wielkopolski. Artur Czaiński, ojciec Zosi. Jestem z zawodu inżynierem elektronikiem i wszelkiego typu ciekawostki związane czy to z nauką, czy z techniką je ciekawią z natury i staram się córkom to wszystko przekazać. Z biegiem czasu to wszystko poznają, bo są niektóre trudniejsze, niektóre łatwiejsze rzeczy, ale są dosyć bystre dziewczyny. 9-milionową zwiedzającą Centrum Nauki Kopernik została 7-letnia Zosia Czaińska. Myśli pan, że kiedyś trafią do świata nauki? Niewykluczone. I jak się czujesz jako 9-milionowa zwiedzająca? Dobrze. Kilka tygodni temu był u nas jeden z czołowych polityków europejskich, Manfred Weber, a odwiedził nas prezydent François Hollande, odwiedziła nas Melania Trump. Wielu noblistów, którzy dostali Nobla wkrótce po wizycie u nas, znani aktorzy, postacie życia publicznego, które przychodzą po prostu ze swoimi dziećmi. A może to jest znak? To bycie 9-milionową zwiedzającą sprawi, że kiedyś się zainteresujesz też nauką? Chyba tak. Zwiedzający Centrum Nauki Kopernik to są 3 podstawowe grupy. To są rodziny, grupy szkolne i trzecia, troszkę mniej, ale również liczna grupa, to są osoby dorosłe, które przychodzą tutaj bez dzieci, indywidualnie, żeby spędzić czas. Dużo osób przychodzi na randki na wieczory dla dorosłych. Raz w miesiącu jest takie wydarzenie, które jest przeznaczone tylko dla osób dorosłych wieczorem i oprócz dostępności wystaw są różne dodatkowe atrakcje, między innymi jest DJ, serwujemy jakieś lekkie alkohole i jest bardzo dużo dodatkowych warsztatów, aktywności, jakichś mini zajęć. I to jest bardzo popularne wśród randkowiczów. Centrum Nauki Kopernik oczywiście, to nie tylko wystawy, nie tylko interaktywne eksponaty, to również różne rzeczy, które dzieją się na samych wystawach. Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik. Już od wtorku, bo we wtorek misja Apollo 11 wystartowała w kierunku Księżyca, mamy super niespodziankę. Księżyc ma dla nas ją sam z siebie, będzie zaćmienie Księżyca. Astronauci z Apollo 11 wystartowali, a my będziemy obserwować zaćmienie Księżyca. Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała. Chcemy wynieść także teleskopy, żeby można było na zbliżenie to zaćmienie oglądać. Nie będzie to zaćmienie całkowite, ale zawsze coś. I później już środa, czwartek, piątek, aż do soboty, kiedy Armstrong po raz pierwszy postawił stopy na Księżycu, będą w Planetarium Centrum Nauki Kopernik bardzo różne atrakcje i wydarzenia towarzyszące. Będą maratony filmowe, będą koncerty, będą również wykłady. Będzie także muzyka, będziemy uczyć się księżycowego kroku, no i myślę, że potańczymy trochę na cześć naszych astronautów wieczorem. Otwarte 9 lat temu Centrum Nauki Kopernik codziennie odwiedza od 3 do 4 tysięcy osób, a dziś to miejsce, bardzo ciekawe miejsce w Warszawie, odwiedziła Aleksandra Kozyra. A my mamy dla Państwa jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość i ciekawą propozycję. Mówią o sobie, że są grupą, w której przeplata się wschodnia dusza, kozacka charyzma i słowiańska energia. Grupa Samochin Band zagra koncert w Trójce i to już w najbliższą niedzielę o godzinie 19. Mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Proszę pisać na adres koncerty w Trójce @polskieradio.pl. Koncerty w Trójce @polskieradio.pl. To kto chętny? Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука. Мне с тобою холодно, да вот какая штука. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Повезет мне в смерти, повезет любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, сладко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не мани. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не мани. Mocking Band w Trójce o 19 w niedzielę. Mamy dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie. Proszę pisać koncerty w Trójce @polskieradio.pl. A już teraz 18 minut do godziny 19 i w studiu Tomasz Gorazdowski. Ponownie cześć Tomku. Dzień dobry. Dziś będzie o motoryzacji. Jak zwykle o tej porze będzie o motoryzacji. Tak jest. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. I czas pokłonić się nisko wszystkim miłośnikom motoryzacji. Dziś o samochodzie w fartuszku, jednocześnie w skórzanym kombinezonie. O tym, że Skoda szykuje dla swoich klientów sporo modeli, które można napędzać prądem, i test samochodu bardzo ładnego, trochę innego niż inne. Niektórzy ten samochód opisywali jako auto o dwóch twarzach, jak dr Jekyll i Mr. Hyde motoryzacji. No i mieli rację. Dziś opowiem, a w zasadzie zrobi to za mnie specjalista, o nowym Fordzie Focusie ST. Powiem, że jest czym pojeździć. My name is Thomas Dusza. I'm responsible for the attribute development in Ford Performance in Europe. Ford ST Focus jest taki, jaki chcieliśmy, żeby był. To maszyna do szybkiej jazdy, ale jednocześnie samochód, który można wykorzystywać do codziennej jazdy bez pośpiechu. Tak i trochę dr Jekyll i Mr. Hyde w samochodowej karoserii. Auto o dwóch obliczach. Jeżeli chcesz, jeżeli sobie tego życzysz, możesz zmienić samochód w maszynę do szybkiej, naprawdę szybkiej jazdy, ale z drugiej strony możesz zabrać rodzinę na wycieczkę do miasta w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Ktoś powie, czy nie wystarczy kupić najmocniejszego, normalnego Focusa i mieć z niego podobną frajdę? Nie, jeżeli nim jechałeś, no to wiesz, o co chodzi. Kiedy przyspieszasz, kiedy mijasz kolejne samochody, kiedy pokonujesz zakręty, znakomicie czujesz, jak silnik pcha ten samochód do przodu, masz wrażenie fajnej sportowej jazdy. Jest ono znacznie lepsze niż w zwykłym, najmocniejszym nawet Focusie. No a teraz trochę o szczegółach, o detalach, zaczynając od silników. Silnik benzynowy ma 280 koni z pojemności 2 litrów i 3,1 i moment obrotowy w wysokości ponad 400 Nm. To jest zupełnie nowy silnik z nowym blokiem, nową głowicą, nowymi rozwiązaniami, bardzo zaawansowaną turbosprężarką, eliminującą tak zwaną turbodziurę, a to przekłada się na znakomite osiągi. Jest też nowy diesel o mocy 190 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to posługujemy się manualną 6-stopniową przekładnią, którą tu zaprezentujemy. A pod koniec roku zostanie wprowadzony specjalny 7-biegowy automat. Do takiego silnika i do takiej skrzyni musi być odpowiednie zawieszenie, żeby to wszystko działało. To jeden z kluczowych elementów, nad którym pracowaliśmy, żeby z jednej strony było tak, jak przystało na dzieło Ford Performance, żeby to był bardzo szybki samochód, a z drugiej, żeby można nim było normalnie komfortowo jeździć. Rok temu wprowadziliśmy Fiesta ST i wtedy udało nam się uzyskać zamierzony efekt i chcieliśmy to powtórzyć w Focusie ST. To nie było łatwe, ale się udało. Mamy całkowicie nowy system kierowniczy, który znacznie szybciej reaguje na to, czego od niego wymagamy. Mamy zastosowany po raz pierwszy w samochodzie Forda elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o podwyższonym tarciu, poprawiający jazdę, szczególnie w szybkich zakrętach. Najnowszy Focus ST po raz pierwszy oferuje możliwość wyboru kilku trybów jazdy, dzięki czemu kierowca może w pełni dostosować zachowanie pojazdy do warunków na drodze i do preferowanego stylu jazdy. Auto zawsze startuje w trybie normalnym, ale można go przełączyć na tryb S albo na Tor, no i robi się jazda zupełnie inna. Zawsze jest sportowy charakter, ale w tym przypadku wyjątkowy. Na podstawie wyboru trybu jazdy reaguje zawieszenie, system kierowniczy, hamulce, pedał gazu, nawet system akustyczny dostosowuje się do trybu jazdy. A z czego jesteś najbardziej dumny, zapytałem. Nie ma jednej rzeczy. To cały system. Połączenie wielu rzeczy, które powoduje, że samochód jeździ właśnie tak, jak jeździ. Kiedy jedziesz sobie po okrętej drodze, pokonując szybko zakręty, na pewno masz uśmiech na twarzy. Powinieneś być pod wrażeniem, jak samochód te zakręty pokonuje zupełnie bez wysiłku ze strony kierowcy. Szybciej i szybciej. Aż spojrzysz na licznik i zobaczysz, jak szybko. Tu w południowej Francji, na tych górskich drogach, widać, jaka znakomita jest przyczepność i jak wszystko świetnie ze sobą współpracuje. To samochód jakby wymarzony na takie drogi. W Polsce Focus ST kosztować będzie od 122 tysięcy za model benzynowy, taniej za diesla. Niedawno opowiadałem o Skodzie Superb po liftingu i o tym, że niedługo pojawi się taki Superb, którym przez ponad 50 km będzie można podróżować na samym prądzie. Jeżeli ktoś tak lubi takie rozwiązania, tak jak ja, z hybrydą typu plug-in, to niech nastawi ucha, bo w Skodzie będzie w czym wybierać, mówi Tomasz Pyzałka. Skoda bardzo mocno wchodzi w samochody elektryczne oraz samochody hybrydowe. Pierwszym samochodem, który tak naprawdę rozpoczyna erę napędów elektrycznych, hybrydowych, erę elektromobilności, jest hybrydowy Superb. Następnie będzie na rynku dostępna już od początku 2020 roku elektryczna Skoda Citygo. Skoda Citygo EiV, która będzie miała baterię o pojemności 36,8 kWh, które pozwolą na zasięg do 265 kilometrów. Będzie to więc wspaniały partner do miasta. Samochód zwinny, szybki, dynamiczny i przy zasięgu 265 kilometrów będziemy mogli nim tak naprawdę, w zależności od trybu jazdy, jeździć bez doładowania nawet kilka dni. I to jest początek ery elektromobilności. Następnym pojazdem elektrycznym opartym na platformie grupy Volkswagena MEB będzie już pierwszy SUV i niedługo potem będzie wchodził drugi SUV w pełni elektryczny. Również Octavia, nowa generacja Octavii, która pojawi się w przyszłym roku na rynku, będzie miała także tę wersję z hybrydą typu plug-in, czyli hybrydą, którą możemy sobie doładować z gniazdka i hybrydą, którą możemy naprawdę wiele kilometrów pokonać w trybie bezemisyjnym. Jeżeli chodzi o ceny Superba, wersję hybrydową, nie mamy jeszcze dokładnych cen. One będą komunikowane pod koniec tego roku. Będzie on trochę droższy, z tym, że będzie to dla klienta w ogólnym rozrachunku bardzo opłacalne, ponieważ jeżeli sobie w domu podładujemy takiego Superba z gniazdka, możemy w tym trybie bezemisyjnym dużo taniej przejechać, niż byśmy w mieście zrobili to z silnikiem diesla czy z silnikiem elektrycznym. A jeżeli na przykład mamy w domu całą instalację fotowoltaiczną, to właściwie możemy z niej skorzystać i tak naprawdę z tego prądu skorzystać, żeby jeździć Superbem bezemisyjnie. Jeżeli chodzi o... I bezkosztowo. Jeżeli chodzi o samochód elektryczny, o Skodę Citygo, tutaj cena będzie też niebawem podawana. Octavia plug-in, jeżeli tylko producent nie przesadzi z ceną, ma szansę naprawdę na podbicie rynku. Nasz test. Nareszcie coś innego niż zwykły kompakt czy oklepane kombi. Piękna sylwetka. Takie opinie można spotkać i są one dość powszechne, jeżeli o ten samochód chodzi. O Kia ProSeat Shooting Brake. Shooting co? Ktoś spyta? Mówiąc najprościej, to takie po prostu sportowe kombi trochę, coś pośredniego pomiędzy kombi a hatchbackiem. W rozmiarach prawie jak seat, kombi, no więc to samochód po prostu wygodny dla czterech podróżujących osób. Można kupić Procida tylko w najwyższej wersji wyposażenia GT Line albo GT i to skutkuje tym, że w środku wszystko jest dopieszczone, estetyczne i funkcjonalne. Jak świetne fotele, jak podwójna podłoga w bagażniku z mnóstwem schowków, a propos bagażnika, prawie 600 litrów pojemności. Dość płaski jest, za to szeroki, więc lodówkę przewieźć trudniej, ale jak coś płaskiego, no to jak znalazł. W środku, jak prawie w każdej innej Kii, wszystko w tym samym miejscu, w tym samym rozmiarze, tak samo działające. Mój ulubiony auto Hold działa bez zarzutu. Dobra kamera, dobry obraz na dużym ekranie podczas cofania. Co mi się nie podobało, to turbodziura, wyraźnie odczuwalna podczas przyspieszania. Ty mów gaz, a on dopiero po chwili reaguje i to jest denerwujące. I nie, to nie tylko w tym podstawowym silniku 1.4, takim standardowym, ale również w większym o pojemności 1,6 litra i o mocy ponad 200 km. Niewiele się poprawi, kiedy wciskamy guzik sport. Kto się może w takim samochodzie zakochać? Komu się przyda? No komuś, kto chce mieć kombi, ale kombi mu się nie podoba. A tu nie ma kombi, tylko shooting brake właśnie. Funkcjonalny, o lekkim sportowym zacięciu samochód, trochę twardszy niż seat, no ale taki miał być i jest. A zatem, jeżeli się komuś podoba, no proszę się dobrze przyjrzeć. Kia Proceed. Na wszystko to na dziś już wszystko. Proszę uważać, wakacje, poruszać się na drogach z głową. I jak wszystko się uda, do usłyszenia za tydzień. No i zapraszam na Facebooka na Trzecim Biegu. Bardzo dziękujemy, Tomasz Gorazdowski, i my bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Aha, i jeszcze pozdrowienia dla pani Ani, która, jak pisze, z Trójką podróżuje z Krakowa do Elbląga. Pani Aniu, proszę zostać z programem Trzecim. Niebawem lista przebojów Trójki, a ja już mówię, do usłyszenia. Have you left space for me? In this life, cause there are voids into which we cannot dream in this life.